Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Сярод найбольш любімых мною легендаў беларускай гародні, якая дагэтуль прымушае марыць, застаецца гісторыя пра частку архіва БНР, якія быццам бы схаваліся недзе ў нашым горадзе. Для гісторыка падобная знаходка сапраўдны скарб. Таму ў гэты апавед заўсёды моцна хацелася верыць. Вось толькі дзе захоўваюцца дакументы, доўгі час высветліць не ўдавалася. Адны знаёмыя казалі, што ў фондах дзяржархіваў. Іншыя бачылі іх у сховішчах КДБ ды сярод былых абкамаўскіх папераў. Здань велізарнай скрыні да краёў напоўненай стосам дакументаў з гербамі пагоні луняла над гароднай. Ажно пакуль... На жаль, нават зараз пра ўсё распавесці немагчыма. Як зазвычай здараецца ў гісторыі пра скарбы, рэчаіснасць аказалася больш сціплаю, аднак таємніца засталася і надалей. Таму, хай прабачаць мне слухачы, але ўласна пра месца захоўвання архіва, як удалося туды патрапіць, распавядзе, можа, іншым разам. Галоўнае, што ў гародні сапраўды ёсць частка дакументаў БНР. Іншая рэч не куфар і не шафа, а ўсяго толькі адна сярэдніх памераў тэчка. А ў ёй, сярод іншага, гэтак званы беларускі дыпламатычны пашпарт, выдадзены на імя Леонарда Іосіфіша Зайца. Леонард Заяц нарадзіўся ў 1890 годзе ў вёсцы Даўгінава-Вілейскага павету. Скончыў Петербургскі універсітэт і ўжо тады далучыўся да беларускага руху. Падчас першай сусветнай працаваў у віленскім акцызным управленні. Пазней адказны сакратар мінскага аддзялення ўсерасійскіх сем саюзаў. На 1917 год Леонард Заяц зноў у Дагінаве. Трошкі пазней ён ужо сябра Беларускага нацыянальнага камітэта, Цэнтральнай рады беларускіх арганізацый, Мінскай гарадской думы, удзельнічаў у першым всебеларускім з'ездзе. Заяц ваходзіў у склад міжнароднай камісіі Рады БНР. З'яўляўся загадчыкам справаў у першым беларускім урадзе «Варонк». Як прадстаўнік БНР быў уплнаважаны на ўдзел у беларуска-украінскіх перамовах. Сябра камісіі па пераходу беларускага тэатра ў Мінску пад загад народнага сакратарыяту БНР. 23 ліпеня 18 года Заяц увайшоў у склад ураду Янкі Серады. З лістапада 18 года займаў пасаду дзяржкантралёру ва ўрадзе Луцкевіча. У траўні 19 года Заяц едзе на Украіну якасці пасла БНР, адтуль ён трапляе ў Берлін. 25 жніўня 19-го Заяц быў прызначаны Луцкевічам паўнамоцным прадстаўніком БНР у Берліне. Пасля расколу Рады БНР у снежні 19-го Заяц выконваў розныя абавязкі. Быў загадчыкам канцелярыі, дзяржаўным сакратаром у Народнай Радзе БНР, узначальваў розныя беларускія установы. З красавіка 21-го ён пераязджае з Берліна ў Коўна, адтуль праз два гады у Чэхію. Менавіта Леонард Заяц быў абраны старшынём прэзідыумам беларускай грамады ў Празе, аднак хутка адмовіўся ад гэтай пасады. Ён быў і ўдзельнікам другой усебеларускай канферэнцыі ў Берліне ў 25 годзе, на якім прагучаў апошні вырак беларускаму ўраду. І па сутнасці скончыўся беларускі праект. З 25 года Заяц у Беларускай Савецкай Сацыяльнай Рэспублікі. Тут ён быў арыштаваны у ліпені 30 года па справе Саюза вызвалення Беларусі, выслаўны на 5 год ва Уфу. У 35-м Заяц зноў арыштаваны разам з іншымі беларускімі дзеячамі і ў хуткім часе загінуў. Рэабілітаваны толькі ў 1988 годзе. У гародню, хутчэй за ўсё, Леонард Заяц прыехаў 11 снежня 18 года. У якасці ганаровага госця ён прысутнічаў на гарадзенскім беларускім павітовым з'ездзе, а пазней, ужо ў якасці прадстаўніка гарадзенскага нацыянальнага камітэта, удзельнічаў паседжанні аргкамітэту па скліканні краёвага беларускага з'езду. Подпіс Леонарда Зайца, як дзяржаўнага пісара Рады міністру БНР, стаіць разам з подпісам Луцкевіча пад мемарыялам урада з гародні да старшыні мірнай канферэнцыі ў Парыжу. У лютым 1919 года Заяц вылучаўся гарадскую ўраду гародні ад беларускіх сацыялістаў. Быў сябрам беларускага клубу і браў удзел паседжанні ўрада БНР у сярэдзіне сакавіка 19-го. Паводле газета «Бацькаўшчына» 23 сакавіка таго ж года Леонард Заяц ад'ехаў разам з Антонам Луцкевічам і іншымі сябрамі ўрада БНР з гародні ў Берлін. Як ягоны пашпарт патрапіў зноў у гародню – загадка. Як і загадка – далейшы лёс архіва БНР. Але гэткіх і падобных на гэту легенд у гародні застаецца яшчэ шмат. Дазвольце тут развітацца з вамі. Гэта была перадача імёны гародні, яе ведучы Андрэй Чарнякевіч. Да новых сустрэч! імёны гародні.